الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. سلامی خواه گورتان لسر بیت میوانانی مالی خواه ریبوارانی ریگای حق و راستی بردوامی لباس کردنی روش تجوانکان لو تاری امرو مانا باس لازمانکین اوانی که زمانیان پیسا دل روتان دم بجوین و زمان شر و زمان پیسن چونکه یمی ایماندار دبی زمان من پاک بی دبی زمان من چاک بی چونکه زمان سرچاوی همو خیلی و شرکا بتایبتی سرچاوی تاوان گورکانا او تا شرکو هاولدانان بو خوال رگی زمان ویا اگر تو هاوارد کر بو غیری خوا پناد بو غیری خوا برداوار لغیری خوا کرد اما شرکا اگر شرکت بو خوا قرار ده او کات همو کارو کرده و کاند پوچل دبنوا یان اوانی کوا درو دکن دول روتان درو دلسه لعنتی لیکرا او هر بزمان دکره یعنی اوانی که شایتی نابحق ددن که شایتی نابحق حق دکا بحق و ناحق دکا بحق اما نها موی لره زمان و دکره بوی پیویسته ایمه مسلمان زمان من پاک به و تاری امرو من لجر ناو نیشانی ای خوشکو برای ایمان دار زماند بپارزا لقصه پوچونا لبار حتاکو سربرز بی لخزم مد خوای پروردگار اما دنیای لو که هر قصه یک دیکین او فرشتکانی سرشان من دینوسن تو ماری دکن ما یلفظ من قولین الا لدی رقیب عتید هر قصه یک لزمان من درده چه چاو دیرک اینوسی جا وای بحال یو کسی قصه خراب لدمی درده چه خوشبختی با او کسی قصه چاچی لدم درده چه اما بیرو باور من وای و فرموده خدایا و پیغمبری صلی الله علیه و سلم فرمویتی من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین فخذیه اضمن له الجنه هر کسی زمانتی او دوشتن با بکه اوی که لبین دو شویلی دایه که زمانه و اوی که لبین دو رانی دایه که عورتیتی هر کس یک زمانتی زمانی و لگل عورتی بکه هر کس یک زمانتی دم و دامینم با بکه لحرام بی پاریزه او من گرانتی به هشتیه دمی پیغم بس صلی اللہ علیه وسلم وعده فرموه بوی براسی کس یک خواهی گورویستی لسر بی به هشت آسانه تو بس دم و دامینی خود بپارزه لحرام او خواهی گوره به هشتت بنصیب دکه بوی برای زکانم پیویست ایمه ایماندار زمان من چاک و پاک بی سرطا برانبر بخوا جل جلاله ادب من زور بیت و زمان من پاک بیت تنها و دعوه لو بکین شریشی با قرار ندین و شرک نکین یه شکار بولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دعوه چی همو فرموی ما شاء الله و شئتا و تی اگر خواه حس که و توش او دبیت پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم فرموی اجعلتنی لله ندن آیا من ذکر با شریشی خواه بل ما شاء الله وحده تنها ويستي خوا بويا ملي اگر خوا حس كاوتو يان لساي خوا وسريتو ام قصي زور دوباره كنا وكل دوالي خوا ماندا لساي خوا وسريتو اما الشركة وغلطة بويد اوشتانا بعد دوباره نبيتوا يان بقور فلان كسو بسري فلان كسو كما لوشتانا دا اما زماني خرابة برامبر بخوا جل جلاله يان زاري وا كسي زرر دكا يان توشي بلا مصيبتنا راحتي مشكله قبي اها الان والله خوا سري لي شوانوا بخوا من راز نیه و خواستر لکز نشوینه چون که خواهی گوره کتیبی بوناردوین پیغمبری بوناردوین نیچه دنوکانی خواهی گوره الهادی واتا خواهی گوره هدایت در و رنمونی کار و رنمونی بندکانی کردوا تو چون اوتومتا با خواه حال دبستی خواهی گوره سری لکز نشویندوا او خلک کانن با های خراپ و تاوان و بد رفتی و بد کرداری خویانوا به همو باین شنیدکن و لهشتیگ ناگرنوا اوانن سریان لخویان شویندوا اینا خواهی گوره سر لکز ناشه وینه هر وکو جاری چند ماموستایگ لکتاب خانه یک دا اله و با کتاب یکانی و تبو والله خواه هر سری لو خوکر شواند و ادنا ام همو حساب و کتابی بوچی خواه تو هنه هم من بده تا بهاشتوا طلبه چه خلصا بود بی ماموستا جان خواه ام همو طلبه تو اینی تو همو ماند خوش دوی انت شتي ايش ذكاء وهم امتحان وكتاب وناكتاب وكم ده هم ما درش وين وتواو ما مصاج بي اخر نابد ببي امتحان وتاقي كرنوا ديوتي مساله دنيا شر واي اخوي قوله تعقيم عندك اتوا دبي ادب منظور برامبر خوا جل جلاله وهر وها كسي كوا جاري وتاوانك دكا دل اخوا رسواي كردو اخوا تروي كردو اخوا سوشي كردو نعوذ بالله ام جون وشنا شيرنانا بسر زماني خلقان دادا خواي قوله كس رسواناك كس يترو سكنا كردو چونك خوا دفرم ولقد كر نا بني آدم آدم إزاد زور بريز وده فرمي إما ريز ما لبني آدم ناوا بوي بني آدم زور قوري في غمصة عصلا بر جنازة يهودي هلصا وتوا في غمصة عصلا مشركاني قرش أوهم وآزاران ده فرمي اللهم هذه قومي فإنهم لا يعلمون بوي بني آدم زور بريز وكزل ديني خواي قوري ده سوك الرسواني أقر أو كسا خوي بو خوي خوي سوك الرسوانك بهوي تاوان وبهوي ظلم وستمو خيانة توا بوي دبي برابر خوا جل جلاله الوسر توا أدب من زور بيت وزمان من پارا بیت زمان من پاک بیت دوای خوای گوره برابر پیغمبر جان به قربانی صلی الله علیه و سلم ابي برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمان من پاک به چاک به ل خدمت یا رز د سنت کانی بگیرین رباز کی بگیرین اگر نشوانی رج بیلی تو دج رج مبه و طعنه ل مدا اگر سیوا ششال نگری غلطه به سیوا مکه غلطه به سنت کانی پیغمبر مکه صلی الله علیه و سلم ابي ادب من به ل خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکردار و بگفتار خوش من بوی او تاجر چا پرسیاریان کله عباس امام پیغمبر خواله رازی به فرمویان ای عباس تو گورت ریا پیغمبر خوا پیشوا عباس خواله رازی به فرموی هو اکبر مني وانا ولدت قبله فرمی او گورت لمن بلا من پیشا ولدای گوما او ادب جوانا او شوازی قسکرنا بو براسی یم ادب سره تعالی گل خوا او پیغمبر خوا زمان من چاک به با ادب بین لبرانبریان انجر او جوانا هر دوشان بو یم سرچاون چونکه انسان له زمانی چاق نبی، زمانی پاق نبی، ابی سرچاوی که بی، گوزه چیت دبی، اولی درجه. لبر آواه اما او فکر و بیرو باور و ایدئولوژیای کلمشک من داره دلو دارن من چون به زمانش من آواهش دکه تو اگر منزل هنجوین دبنه کوشکی چی تیابه هرچند کوشکی لبی هنجوین دیت داره اگر منزل جهر دبنه کوشکی چی تیابه هرچند کوشکی لبی هر جهر دیت داره و شیر و هنجوین لی نه دیت داره دلو دارونش چی تیابه زمان کد آواه زمان از چوی دلا زمان کوشکی دلا باید دلو دارن من مشک من اگر عقیده و بیرو باورشی باشی تیاب او زمان من پاک ده به اوانی زمانی پیسه درونی پیسه بیرو باوری پیسه و ما تخفی صدورهم اکبر او ای کوا دری نابرن گورتره بوی ده به امال لو سرچاو دست بیب کهین پیشه ادب من زمان من لخزمت خدا جل جلال و لخزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پاک به او جاد لگل خلق زمان من پاک ده بیو ده به لگل خلق زمانت پاک به چونکه خواهی گوره فرمویتی قولو للناس حسنا ای خلچینا لگل خلچی زمانتان چاک به و پاک به ناس همو کسی که دگریت او نیفر ولگال مسلمانان جولکه به گاور به مسلمان به عرب به ترک به فارس به کرد به لگال همو انسان کند به زمان من پاک به و چاک به اما پیام اسلام لکاتک داخل کانی طعنه لی دادن و نشار زندلن پیک و جیان و تندو تیجیو تندو تیجکانی خوان نبینن بلام هری اسلام تومتی بود روز دکن بلد به اما براسی زمان من لگال خلق پاک به او تعلق مانی حکیم آموزگاری کرکید که او دلیل شش آموزگاری دکم. اوش آواه دوشت هر قلب لبیریان مکه خوا و مردن دائما لبیرد بی. هر کسی خواي لبیر بی و مردنی لبیر بی. قدر ناکه خیانت ناکه جنی و نادا فساد و بی اخلاقی بد روشی ناکه. دوشت هن بر دوام لبیرد بی خوا و مردن. انجامتی کری شیرینم. دوشت هن لبی خوتی عبارة و با لبیر خوتی عبارة و لبیر دان بی. یا کمیان کسی شکل لگال کرد. او منتی بسر دامکه لبیر خوتی بروا و هر وا کسی خرابی لگل کردی هل لبیر خوتی بروا حوالی خواهی که و دوشتیش هن آگاد لیان بی یا کمیان زماند اگر لملیسی که دانیشی لمال و لهرشوی نکه آگاد لزماند بی دخیل دومیشان ورگد کاتی لسر سفر دادنشی نان خوی آگاد لورگد بی بزان زوری تیه که کمی تیه که اوی ای خوی پاک یان پیس حلال یان حرام کواتا براستی اگر انسان آوابو اوی دویت انسانی چی نمونهی راستقینا بوی ایمان ایماندارانی برزو خوشویز زمان را بینا لسر قصی حق زمان را بینا لسر قصی حق بشیوی نرم نگ بشیوی را او پارس گوشتی لنا و دم دایا کلیلی درگای خیر و بلایا هر وکو درگای خیر دکاتوا سری زور فیتنش حال داداتوا باید به آگام لزمان من بیتو جوین بکس ندهید کای رحمتان لبی وریابن آگاتان لزمان تان بیو جوین بخلق مدن او تا جابیری کوری سولین دلکاتی چون با خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با مدینه کمجار که بینیم و تا رسولی خواه مشگاریم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملک و مشگاری کردم که پیوتم تکبرت نبی و نشانکانی تکبری پیوتمو باز لکانت شور نبی و لکانت کرد بی انجال آخری قسکه فرموی ولا تسبن احدا فرموی جنیو بکس مدا الله ببرای ببر جنیو ترب کردو جوین بکس ندا او کاته دبت انسانی چی براسی نمونه جا باشه جوین چی استفاده هیا جوین دار زمانشری خلکانی کسایتی لاواز خلکانی بیده صلاح جوین ادن انسانی بشخصیت جوین ندا زمانی پاکا اوانی که جوین دن دلو درونیان پیسا بله تنانت اما با معنیت جوین به بباورانی جدین هنده لأصحاب جوینیان در ببتکان که بباورکان حتم با خزمت پیامبر صلی الله علیه و سلم قربان او هاولی تو جوین بخواکانی اما دادن یک سر او آیت دابزی ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم فرموی جوین مدن با خواکانی اوان چون که اوان جوین بخوای او دادن ببی علم بنزانی لرد فعلا بو دمی خلق مکروا تو جوین بو ملا او جوین بتون على رزی او بگر رزی تو دگری اما بو معنی جوین به باوران جدی اما اسلام گور کیا و هر وها جوین به مردوان مدن مردو اگر مر شیطان واسیله دین تو بو واسیله نه هنی بو چی دل گور ری وابه و فلانی وابه نه جوین پی مدت نه که مسا سلام قد خیکر جوین با ابو جهل بدری کا سرسختین دجمنی مسلمانان مولا بر رز حرمت اکریمه کری ابو جهل بو جوین به مردوان جب ده چون که ازار زیندوکان ده زیندوکان پی نه خوشه و هر وها جوین با لزوتاش مدن که کسی نخوش دبی لذت تاج زهر سختی توش دبی به هاتو هوار نکه جوان مده مال امت چی بو و الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودی هر وقت شد آسن لکوره پاک دبی تا صاف دبی لذت تاج آوا گناهی پیال داوری او صاحب کی خوان کی پی پاک دبی تو لگناه کانی و هر وقت جوان با زمان مده خالچی نه خالچی که لخوک سب زمان دلی نه لفرموده هاتو خواهی گر فرمودی آن دهر من رجگرم بوچی جوان با زمان دادی امام شافعی فرمودی نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا يا ما عيب لزمانا دقرينو بلام عيبك لخومان دايخ والله زمانا عيبينيا زمانا هرشو روشي جارانا ومنو توين او اخراب بوين او اتيك ما داوا بيبارو لارو خوارو بيوفاو راسي كمبوا خزماتي كمبوا جيرانتي كمبوا متمانا كمبوا او منو توين او زمانا ما امتيك داوا فساد و خيانت و قندل و درو من برپا کردوا بد روشتي من برپا کردوا والله زمانا هرشو روشي جارانا براستي يعني نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا اما جوين بزمان دين ببيع او زمان تاواني هبي والله اقر او زمان زماني هبو يا او جويني بأيمان داد ودبرو هاي هي شوفوش تواي ونزاد فرمين قرق قوشتي قرق ناخوة وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا قرق قوشتي قرق قد ناخوة كالشيء إما أوتابا أشكرا قوشتي يكتر دخوين يعني بازر قانيب يكتر ودكين بلا مالي يكتر ددين جيان ما كردوا بجان بويا براسي زور غلطة جويندان بزمانا لبرا أوي زمانش مخلوقي خوايا وجويندان بي غلطة ونابي جوين ببا مدن مالن أو باهات شيبو أي هوار نا با الريح من روح الله با لخوايا هر شي با وباران وبا هم ویل خواه و دیو رحمته بلام لعنتی تو نزنی جای وای او باید زور به هزد بیو زیانی بدو آورد بیه او باید او بو اوی کوه خلکانی چی توان بر تو ببکن و بگرنه و با آگاه بیان و جا خواه گرشه بانه بیم جینگی ام زمانی بچی پاک بیت او ام جینگ پیسه او هوا پیسه بچی پاک بیت او خو آسمانی شین تنها دوای باران و رشبه ای بینی او اند جینگ پیز بود که جوان به بام دانو هیچ استفاده نیو خو تنگونه بر مکن یعنی اگر دروز نبی تو جوان به باور به كافران بيت جوين بابا بيت جوين بشيطان بيت جوين بحشت جنابي بيت اي شلون جوين بمسلمان ديت كواته هدرسني اصلا جوين بمسلمان ديت وكل شيء شان برسيبو اري يجوز يعني سيود يعني نابي وتي اي لا يجوز وتي وهر نابي كواته اصلا توبو نبي جوين بوشتان بدي هر بود ني جوين بمسلمان ديت كاوي نوجا كاوي اهلي مزغوت بابي ربا شيوازي بير كنوجا تو جياواز بي برايتويا كسيتويا بود ني بهج جوريك جوين بمسلمان دي برز كان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی سباب المسلم فسوق و قتاله کفر فرمویتی جویندان با مسلمان او فاسق بونه و لر درسونه کشتنشی کفره که انسان جوینی با مسلمان دا فاسق ده به و فاسق تنانت شایدی شیلی ور ناجیلی بلا ایمان دارانی برز خوشویز که تو هر جوین فروش بوی او او کاتا دمد راده یعنی براسی پیشینان جوانی هم فرموه و تو یعنی با جنیو فروش یعنی دم پیس با کسی که جوین فروش و تو یعنی با خواه دم پیسا بوی اگر تو جوین بده اکبار چی خلق بلی خلق چی جوین بده اکبار چی تو آلیم جا با ایمه دمی خواه من پیس تکینو دمی خواه من پاک کینو چا چی کین بوی ایمان دارانی برای زو خوش شویست تنانت کسی که شید بو مل شید بوا بلی مصاب واتا توش بوا جاری کلن خوشی جا با تایبتی انسان ایمان دار نبی جوین دال بین جنو مرده چی گایی که گورترین چی شلم سمانی دال بین جنو مرده یا پیاوکه جوین باش نکه دلی اش نکه جوین با پیاوکه دلی قسل یک تر رد فعل او دلی سیر او دلی پیواز یعنی اما چه شد روز دبیو طلاق دانو بگرو برده یعنی براسی اما زور جگه داخل که زور اگل خیزانه کن او خریک لیک دبنوا او طلاق دان زور بوا لکاتک دائمی مسلمان دبی برانبر همو مسلمان زمان من شیرم بی و برانبر هاو سرکیش من هر دولای زمان یان شیرم بی تنانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عایشه خیزانی گود یا حمیرا و اتا ای سورجان سورجان اعابو شوه چی تی اتا خواه سرکت بلی دلا کم چاو کم خوش ویست کم یعنی چی خلچی با تو چی مالی خلچی ناموسی خلچی با تو چی بول اگر خلچی زمان لوس و قصد خوشه ای بول اگر خیزانگی خود ریزی نگرید که خیزانگی خود لهمو که زیادتر استفاده بود هيا بلا ایمان داران کات دسی و مالو سلام لیبکو برز و بحرمت و سز زمانت شیرین به لگالی جاب راستی جنیو فروشی زمان شری او اندی باسی کین کو تعینا چونکه براستی انسان ایمان دار ده به زمانی شیرین به زمانی پاک به اوج د عقیده و بیروباری پاک و بدا خولنا بازار رکان ده بدا خو هند بازار رکان ده بینین جنیو فروشی گلیکتی ازورا و هر وها هند لبران مان لشو فیرکان یکسر کهرنکی بوله ده دایک باو شیواله کات و جنیو کی بو حوال دکات یعنی براسی هندگ لاهلی بازار و لسیاق کان بداخو لو برا بر زان من لگر رز حرمت بو هم لاشان جنیو فروشی لناو اوان دا زیاتر لناو شو نکانی ک لکات گاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء انسان مسلمان نابی جوین فروش به نابی زمان شر به نابی ازاری کس دا نابی لعن لکس بکا جا انسان اگر زمانی پاگو معنای دلی پاکا بیرو باوری پاکا اگر زمان شیرین بو چی شکان چاره سر ده به طلاق دان نه به جیرانتی و خدماتی به هز ده بید باید برزان و خوش ویستن با همو لیک من هول بین زمان من شیرم بیتو و زمان من پاک بید و هر وها پیر میدی شاعریش داله خلچی لقصه رقد سغلتا گر زمان لگر براستی سر رحتا لجه یک بنو آو ها تر نبی سودا یک بکا توشی شر نبی قصه راست و بفیل و علای شیطان درو دل سج لای پیاوی شیطان بوی براسی صفت انسانی ایمان دار اویا که قصه کم دکا و قصه خیر دکا و زمانی شیرین زمانی پارا و دورا لزمان شریو دورا لدرو دلسو دورا لزویندان چون که براسی او والی دکات شخصیتی لعواز دکاتو و او والی دکات دلکا که اما جویندر او تانویجر دکا و روشو جکر و جویندر او شایتی بدروی دا بختانی کر با انشاءالله زمانگی خو من بپارزین چون که براسی او زمانه اگر نی پارزین دوایی توشی اگر من دکالا فرموده پیغمبر حتی صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی اکثر الناس ما یدخل النار او ای کزور خلچی دباتنا و اگر و چیا الفم و الفرج دم و دامن با هوی دم و دامن او ای خلق بزوری دشتنا و اگر و احفظ لسانک ایوه الانسان ولا یلدغنک انه ثعبان خزمانی خود بپارز ای انسان پیتو ندا چون که براسی او مارا خلک چی زور لسزمانی او تا ایسا لجرگ الله لنا قبرایم لکو تایده لخوای گور د پارینوا دلین یا رب خوای زمان من پاراو کی خوای زمان من شیرین کی خوای هدایت من بدی خوای روشتکان من جوان کی خوای دروی خیر من لیب کی وا یا رب خوای له گناهی دای کو باک من خوش بی له گناهی خو من خوش بی خوای چاله رکورد کردوینه او आवाज د بهشت کو من کی وا خوای گنجکان من سر اسلام و ایمان د مزراو کی پیرکان من عاقبت خیر کی ذلیل یان نکی به حرمت یان نکی دایکان و خوشکان من حیا و ناموسیان پارز راو کی خوای او مالانی مشکلات ی دای خوای بی بدم چه شکان یان وا خوای شیطان دلکان یان در کی خوای وانی خوش یان هست صبر یان بیتی خوای شفان بو بنری یا شافی یا ربی خوای ام هر تو من هی خوای رحمان پیب کی خوای ما آزادی و هر زانی ما لی نگری وا یا ربی خوای وانی بر جواندی ام کردستان اندوی خوای رحمان پیب کی خوای اوانی کوا ام کردستان د پارز خوای بیان پارزی خوای اوانی پیلانی لري جرنو بازرگانی پیو دغن خوای پیلانګه قلب کې بسریانه خوای روحم کې به پیش مرګا روحم کې به کار بدستو هدایت یم دی برو اسلام و ایمان خوای وانی کې بر ژوندۍ کورد او ګلون اجتماعي ال برڅاوبه یا ربي خوای عاقبته هم لا یک ما بخیر جری خوای او دل بخمه دلی خوش کې یا رب العالمین او قرزار قرزګي بو پر کې توا او دی له جلاوی خوای رحم ته کې بوې بردی او چشې محکمه کې هي خوای به بدن چشکان یا الله يا ربي خوايا بالرحم خواد رحم بهم لا يكمام كي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.